money. Sanda, we go to Glasa, Bulala. Golbachem, Metro Golbacheke. O mani iti mwata. Eh, mama na ngaye. Eh, gana wasala nige. Whoa. Gana silima yele. Whoa. Lina aboy ngaye. Whoa. Runa kwa misoba. Nasilima yele. sofo asana nkodia tobenga kayenda na masofo asana nkodia koma na yenda na masofo asana nkodia ningise na bagoda na masofo asana nkodia Toli toli ye. Toli toto. Elubu ya ofele niye. Toli toto. Passione na misiki na kole la o. Eba papo na bambo mo niye. Toli toli. Toli toli ye. Toli toli. Toli. Ah, Japanese. Bina.

plusieurs groupes ce soir. Joyeux salé, bien salé, et tu es un tio, et salé.